Wahyu bab 15. Aku tumuli weruh pratandha liyane ana ing langit kang gedhe lan elok. Ana malaikat pitu padha ngasta wewelak pitu kang pungkasan. Awit iku kang mungkasi bebendune Allah. Aku banjur weruh rerupan kaya segara kaca campur geni. Sarta wong-wong kang wis unggul anggone perang karo kewan iku dalah recani. Sarta cacah pitungane jenenge padha ngadeg ana ing pinggiring sagara kaca mau. Sarta iku padha nyekel celempungi Allah. Wong-wong iku padha ngidungake kidunge Musa, abdine Allah, lan kidunge Sang Cempe, unine. Agung soho ilok pakaryan paduka duh pangeran Allah ingkang maha kuwaos. Adil soho leres satoyo margi paduka duh rajanipun satoyo bangsa. Duh pangeran sinten ingkang boten ajrih soho boten luhuraken asma paduka. Awit namung paduka piyamba ingkang suci. Amargi sakathahipun bangsa sami badhe sowan sarta nyembah sujud dumateng paduka sebab sampun tetela lersing sadaya pengadilan paduka. Sawuse mangkono aku tumuli weruh padaleman suci tarubing paseksi ing swarga binuka. Malaikat pitu kang ngasta wewelak pitu mau padha medal saka padaleman suci. Ngagem mori alus putih resik, tuwin gumilap, lan jajane apaning set emas. Makhluk siji ing antarane makhluk papat mau, tumuli ngulungake bokor emas pitu marang malaikat pitu mau. Kabeh kebak isi bebeduning Allah kang gesang langgeng ing salawas-lawasi. Padaleman suci mau, nuli kebak pego awit soko kaluhurani lan panguwaos sing Allah. Sarta ora ana wong siji-sijio kang bisa lumebu ing padaleman suci iku. Sadurunge wewelak pitu kang kasto dening malaikat pitu mau rampung.